بسم الله الرحمن الرحيم. إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال. بيت geldik. المراد بالإله إله إلى مراد edilen kast edilen nedir? المعبود بالحق hak ile ibadet edilen demektir. Gerçekten ibadet edilen ve ibadete layık olan demektir. Yoksa bi gayril hak ibadet edilen ilah da var. Mesela putlar. Bunlara da tapılıyor. Ama bunlara ibadet bi hakkin değildir. Yani bi gayri hak. Bunu hak etmişler. Yani bunların hak istihkakı var da insanlar ibadet ediyor değil. Gerçek, hakiki manada mabut değildir onlar. Ama mecaz olarak mabut ona gidiyor, tapıyorlar. Değil mi? Bir gayri hak. Tabi burada ilah kelimesini kullanınca onu izah etmek. Mahlukatın ilahı yani Allah'ı demektir. Yani. Mahlukatın Allah'ı yani. Allah mabut bir haktır. Allah'ın dışındakiler onlar da Tanrı deniyor. Yani. Tanrı ismi. İlah bizim Türkçemizde Tanrı'nın karşılığıdır. Yani. Tanrı. Tanrı. Tanrı çünkü mabud bir hak olanı da itlak edilebilir. Mabud bir gayri hak olanı da itlak edilebilir. Ama Allah sadece mabud bir hakkı itlak edilebilir. Ve bil halki, peki metinde geçen, nazımda geçen halk ile murat nedir? El mahluk. Onunla murat el mahluk. Halk edilmiş, yaratılmış olanlardır. Ve o mahluk kimdir? Ma sivallahi subhanahu ve teala. Allah'tan başka olan her şey mahluk. Allah. Allah deyince zat sıfat hepsi giriyor. Tamam mı? Allah'ın dışındaki olan yani Allah murad ettik mi? Zat ve sıfat murattır yani. Yani sadece zatı değil. Zatı ile kaim olan manalar. Zata zait manalar. Yani sıfatlar. Onlar da hepsi gayr mahluk yani. Onlar da mahluk değildir. Allah'ın dışında ne var ise hepsi mahluktur. Vel Mevla, Mevla ne demek? Beytte Mevlana kadimun diyor. Bizim Mevlamız. Hüve seyyidü, o seyyid demektir. Egemen, idareci. Ve nasiru, yardım edici. Vel murabbi, murabbi, terbiye eden, peyderpey yetiştiren, büyüten. Ve mütevellil emri. Ve mütevellil emri. Ve işleri üstlenen. Tamam. Ve mütevellil emri. Şimdi oraya elif lam olursa izafete o zaman şeyi kabul etmen gerekir. İzafet lafzı kabul etmen lazım. Ve mütevellil emri işi kabul eden. Yani üstlenmiş. Vel kadimu. Kadim nedir? Ma malem yusbak bil ademi. Adem ile sebkat olunmamış, geçilmemiş olan demektir. Tamam. Malem yusbak mesbuk olmayan yani. Bil adem. Adem ile yani yokluk devresi bulunmayan. Kadim bu demek. Yokluk devresi yok. Mesela biz neyiz? Kadim değiliz. Hadisiz. Niye hadisiz? Çünkü bizim bir Adem ile olan mesbukiyetimiz var bizim. Yani 77'den önce ben yoktum. Dünyada bulunmuyordum mesela. Ondan sonra bulundum. Dolayısıyla mesbuk bile Adem'im yani ben. Mesbuk bile Adem. Yani yokluk dönemim var benim. Dünya da öyle. Yok idi, var oldu yani. Kânallahu Teâlâ velem yekün ma'u şeyin. Cenab-ı Hak mevcut idi. Onunla beraber hiçbir şey mevcut değildi. وَمَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اِسْتَحَالَ عَدَمُهُ değil mi? Bu da meşhur bir kuralımızdır. Kelam ilminin kuralıdır. وَمَا ثَبَتَ قِدَمُهُ kıdemi sabit olan istihale عَدَمُهُ اِمْتَنَعَ عَدَمُهُ onun yokluğu mümtenidir. Bir şey kadim ise he? Bir şey kadim ise o madum olmaz. Madum olmaz. Biz madum oluyoruz. Niye? Çünkü bizim kıdemimiz sabit değil. Ya bir şey yok olacak. Niye yok oluyor? Kadim değil yani. Kadim değilse yok olacak. Fehüve o, yani kıdem, mütevamminun, tazammül ediyor, içine alıyor. Neyi? Lina'til bekai. Beka sıfatını da içine alıyor. Kadim dediğin zaman, kadim, malem yusbak bil adem, ademle geçmemiş olan demektir. E tamam, ademle geçmemiş. Peki ademle geçmemiş, madumiyeti yok, o zaman hiçbir zaman o madumiyet olmayacak demektir. Dolayısıyla bekayı da ne yapıyor? İçine alıyor. Yani kadim şu olarak ifade ettiği mana ademle geçmemiş olan, mesbuk olmayan. Tamam. Peki ademiyeti bulunmayan daimidir. E, daimi olunca da ne sıfatını da içine aldı? Beka sıfatını da tezammun ediyor, yani içine alıyor. Yani lafzın kendisinde o yok. Yani manası ne yapıyor? Onu da tazammun ediyor. Yani. Lafız malem yusbak bil adem demektir. Kadim, efendim, adem ile geçilmemiş. Yani yokluk devresi bulunmayan. Yokluk devresi bulunmadığı zaman da bunun vücudu lazım geliyor. Öyle değil mi? Vücut lazım. Kıdemi sabitse, kadim olarak mevcut ise yokluğu mümkün değildir, muhaldır. Öyleyse اِذَا كَانَ لَمُرْ كَذَٰلِكَ فَوَ مُتَظَمِّنُنْ لِمَعْنَ لِنَعْتِ الْبَقَى. Bekayı da ne yapıyor? Beka sıfatını da içine alıyor. Yani el-kadimu mutezammine sıfete el-beka. Beka sıfatını ne yapmaktadır? İçine almaktadır. Yani çünkü beka sıfatı ne demek? Vehiye o nefyül ademi lahik. Gelecek olan ademi nefidir yani. İlerideki, sabıkı değil, ilerideki beka, bakidir yani, devam ediyor. Baki değildir dediğin zaman, madumdur, yok olacak. Yok olması düşünülemez. Demek o zaman kıdem ne yapıyor? Onu da içine alıyor. Beka sıfatını içine almış. Fehüvel evvelü, Cenab-ı Allah evveldir ama bileptidâin, iptidası yok. İptida var dedin mi? Demek ondan önce boşluk var. Birinci. Birinci sıfır. Yani makabli var. Cenab-ı Allah'ın makablinde adem yok. Makabli yok yani. Cenab-ı Allah var. Varlığının o var. Ondan ma'da hiçbir şey yok. Tamam. Kânallâhu teâlâ velem yekün ma'u şey. Dolayısıyla evveldir. Hüvel evvel. O evveldir. Bileptidâi. Vel âhiru âhirdir. Bilentihâi. Sonsuz. Sonuncudur. Yani her şey yok olacak, o var olacak demektir. Değil mi? Küllü şeyin halikün illa vecehe. Ancak Allah'ın zatı kalacak diye her şey yok olacak. Ve zahiru, Cenab-ı Allah zahirdir. Neyle? Bir sıfatı. Sıfatlarıyla zahirdir. Ne demek? Sıfatların eserleri müşahede ediliyor, görülüyor. Kudretinin eserleri görülüyor. İlminin eserleri görülüyor. Vel batınu batındır, bizzati, zatı itibariyle batındır. Yani zatını göremez hiçbir kimse. Yani zatının hakikatini hiçbir kimse göremez. El aczu an derkil idraki idrak. İdrak etmekten de acze düşmek, o da bir idraktır. El aczu an derkil idrak. İdraka ulaşmakta aciz kalmak. Yani idrak edememek. Bir şey idrak edemedim. Bunu anlayamadık. Anlayamadım bunun künhünü demek de idrakın. O da bir idraktır yani. O da bir idrak, o da bir anlamadır. Ve huve mevlana. Allah bizim mevlamızdır. Mürebbimiz, seyyidimiz, nasırımız. Ni'mel mevla ve ni'men nasiru. Ni'mel mevla. Ne güzel bir. Bak ni'menin faili elif lamla. Marife geldi. Değil mi? Ne dedik? Ni'menin faili ya elif lamlı olur, ya elif lamlı ya muzaf olur, ya da nekreyle mümeyyiz zamir olur. Ni'mel mevla. O ne güzel mevla. Peki mahsus nerede? El mahsusu bil medh mahzuf. Ni'mel mevla ve ni'men nasir Allahu. O Allah'tır. Leyse kemitlihi şey'ün. Leyse mislehu şey'ün demektir. Ona benzer hiçbir şey yoktur. Ve huve semi'ul basir, o semi' ve basirdir. Her şeyi en iyi şekilde duyan ve her şeyi görendir. Ve huve muttasifun bi'evsafil kemali. Kemal vasıflarla muttasıftır. min nu'util celali ve sıfatil cemali, cemal sıfatlar, celal sıfatlar ile mevsuftur. El-zatiyeti vel-ef'aliyeti ve sübutiyeti ve selbiyeti, sübuti, selbi, ef'ali, zatına ait sıfatları var, fi'li sıfatları var, imate, ihya, değil mi? Sübuti sıfatları var, ilim, sem'i, basar, selbi sıfatları var. Onun zıttıyla ne yapmaz? Mevsuf olmaz. Fakat kema ennehu, nasıl ki o mevsufun bi evsafil kemali, Cenab-ı Allah kemal vasıflarla mevsuf olduğu gibi, münezzehün, münezzehtir neyden? An simatin nuksani ve zevali. Simat, simetun, veseme yesimu simetun, simetani simat, cemidir, alamet demek. Münezzehün, münezzehtir neyden? An simatin nuksani, noksanlık alametlerinden. Bizde mesela noksanlık alametleri var, değil mi? Mesela uyumak. Nedir? Noksanlık alametidir. Evet. Cenab-ı Allah uyumaz. La yeudu nevmun ve la sinen. Uyuklamada, uyumada onu yakalamaz. Çünkü o nakaistir yani. Ve zevali, zeval, yok olmak. Kafan çalışıyordu, sonra çalışmıyor. Gözün görüyordu, sonra görmüyor. Şimdi gözlük olmasa ileriyi göremiyorum. Noksanlık ama daha önceden görüyordum. Nakas. Ama Cenab-ı Allah biliyordu da bilgisi zayıfladı. Eskiden epek kudretliydi. Şimdi o kadar pek kudreti de tesir etmiyor. Böyle bir şey yok. Sonsuz kudreti var. Sonsuz görmesi var. Sonsuz işitmesi var. Yani bu kemal vasıflarla mevsuftur derken bu da murad ediliyor. Yani kemal vasıflarla mevsuf olduğu gibi münezzehun an simatin nuksani ve zevali. Thümme. Bundan sonra el halku mahlukat, mahlukat nereden neşet etmiştir? Min sıfatil ef'ali. Mahlukat min sıfatil ef'ali. Fiil sıfatlarındandır. Yanlış. Aklım gitti birden. Thümmel halku halk, yaratma min sıfatil ef'ali, fiil sıfatlarındandır. Cenab-ı Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Halk. Ve hiye kadimetun indena. Bize göre kadimdir. Yani inde el maturidiyyin. İnde el maturidiyyin kadimdir. Ve hiye ve hâzi sıfe, yani bu sıfat sıfetül halk, kadimetun kadimdir. İndena bize göre. Bize göre kadimdir. Fe innehu subhanehu, çünkü Cenab-ı Allah kâne idi halikan, halik idi, yaratıcıydı. Kable en yahlukal halka, mahlukatı yaratmadan önce de mahlukatı henüz daha yaratmıyor. Hiçbir şey yaratmamış. Yani kânallahu teâlâ ve lem yekün ma'ahu şey'ün. Hiçbir şey yok. Yine halik idi. Ona halik ismi ne yapılıyor? İtlak edilir idi. Yani itlak ediliyor. Allah halk ile mevsuf idi yani. Şimdi buna şöyle diyelim. Yani halık bir hasıl mastar manası var. Bir de mastar manası. Yani hasıl mastar manasını düşündüğün zaman o mastarın, halkın meydana gelmesi itibariyle yaratmadan yaratıcı olmaz. Değil mi? Daha henüz hiçbir şey yaratmadı. Değil mi? Ben şimdi hiçbir şey yazmadım. Yazıcı mıyım? Bilfiil yazıcı değilim yani. Ama kabiliyetim var. İstediğim zaman ne yapar? Kalem elime alır, yazar. Şimdi biz Maturidiler Cenab-ı Allah'ın halk sıfatı kadimdir. Yani bir kuvvet Cenab-ı Allah mevcuttur manasında diyoruz. Dolayısıyla evet kadimdir o zaman. Allah'ın zatında kaim manadır yani. Kaim. Fakat Eş'ariler burada o mastar manasını hasili mastar manasıyla düşünerek diyor ki halk sıfatı kadim değil, hadistir. Yani biz taallukatı hadis diyoruz ya. Hadis onlar taallukatı diyorlar ya. Yoksa hiçbir eşari kalkıp da yani hiçbir eşari kalkıp da Allah'a bunlar hudusu ispat ettiler diyemez yani. Yani diyor ki adam halik ne demek? Men halak. yaratan demektir. Daha henüz yaratmadığında Halik kısmına itlak edilmez diyor. Halik denmez ona. Yani ne manasıyla? Yaratmayı meydana getiren manasına. Yani henüz daha yaratmadı çünkü. Yoksa kalkıp hiçbir tane eşari de kalkıp da Cenab-ı Allah'ta işte hadis bir sıfat vardı. Değil mi? O zaman hadisin mahalli olan hadis olur yani. Kıdemini söylememiş olur. Kıdemini söylememiş olur. Bu şeye kadar gider yani iş. Cenab-ı Allah'ın nefine kadar gider yani. Böyle bir şey yok. Yani hilafen lil eşaira, eşaira buna muhalif derken yani buradaki niza tamamen lafzidir. Yani. Tamam mı? Niza lafzidir. Hakiki bir niza yoktur. Maturidilerle yani işte duyarsın, söyler insanlar. Duyulur sağdan sola. Zaman zaman görülüyor. İşte eşariler diyor ki halk sıfatı hadistir. Maturidiler diyor ki halk sıfatı kadimdir. Hayır öyle değil. Öyle değil. Öyle yok. Öyle olmaz. Hiçbir tane eşari öyle bir şey dediği yoktur. Halk sıfatını hadis demiyor. Halk sıfatının henüz daha taalluk etmediği durumda Halık'ın denmeyeceğini söylüyor. Yani, bil fiil ona Halik denmez diyor. E doğru biz de öyle diyoruz. Yani, bil fiil Halik değil ki. Yaratmadığı zaman bil fiil Halik değildir. Bil kuvve Halik'tir. E bil kuvve Halik'i onlar da zaten söylüyor. Yani buradaki niza tamamen lafz edilir. Şimdi şarih şöyle demiş. Fema kâle şârihun. Bir tane şarih ismini vermiyor. İbn-i Cema'a'ya kastetmiş olabilir. Fema kâle şârihun. Şârihin dediği. Min enne men kâle. Evet. Min enne men kâle. Her kim ki derse, hüküm verirse, söylerse ki innehu lem yekun halikan. Halik değildi der ise. قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ Mahlukatı yaratmadan önce Halik değildi derse fakat kefara. O kafir, fakat kâne kafir. O kafir olmuştur. Demiş. Böyle bir şey söylemiş. Şarihten bir tanesi. Ha? Böyle demiş diyor. Neşe'e min cehliyi. Bu söz neşe ortaya çıktı. Min cehli, onun cehaletinden ortaya çıkmıştır yani. Bilgisizliğinden. Neye olan cahilliği? Bir tahkikil meselet. Meseleyi hakikatiyle, delilleriyle inceleyememeden kaynaklanan bir sözdür bu. Yani meseleyi tahkik etse, hakikatine baksa, delillerini incelese böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Çünkü yani mahlukatı yaratmadan önce Halik değildi demek yani bil fiil. Bil fiil ona Halik denmez. Yoksa bil kuvve potansiyel itibarıyla o sıfatın kaim olması manası itibariyle Halik denmez demiyor adam. Bil fiil ona Halik denmez. Henüz daha yapmamış. Yani bir adama yazıcı demek için yazması lazım yani. Yazacak ki yazıcı diyesin ona. Yazıcı. Yani bu ne manayla? Bil fiil manası. Yani hasıl mastar manasıyla yani. O mastarın hasıl olması, meydana gelmesi itibar. Henüz daha gelmemiş ki kitabet meydana gelmediyse katip değildir. Ama ne itibarına? Bil fil katip değil. Yoksa bil kuvve katiptir. Dolayısıyla şari ileri gitmiş burada bu eşarileri küfürle. Çünkü onlar diyor ki Allahu Teala lem yekun halikan kabla yahlukal halka bil fi'l. Biz onu bil fiil olarak takdir ediyor. Bil fiil Halik değildi. Ne? Henüz daha bir şey meydana getirmemişti. Sadece kendi zatı mevcut idi. Kânallâhu teâlâ velem yekün ma'u şey. Sadece kendisi mevcut idi. Herhangi bir şey halk etmemiş idi. Bu halk edemez manasında demiyor ki adam. Demiyor ki halk edemez. Böyle bir kuvveti yok, kudreti yok. Ondan sonra halk etmeyi öğrendi. Bir denedi bakalım. Bir Adem'den başlayalım. Nasıl olacak? Böyle bir şey söylemiyor ki sen adama diyesin ki sen kafir oldun. Allah hakkında bir nakais ispatında bulunmuyor yani. Sadece dediği Halık ismi faildir. İsmi faile itlakı için de mastarının meydana gelmiş olur. Mastarı henüz daha meydana gelmesi Halık denmez. Halık ismi ne zaman itlak edilir Cenab-ı Allah? Mahlukatı yarattıktan sonra. Ama bu bil fiil manasınadır yani. Bil kuvve manasına değil. Yani bu Hilafe lil eşaire, yani bunu biz şey kabul ediyoruz. Niza'ın lafzı. Niza'ın lafzıdır. Bunların hakiki bir niza'ı yoktur. Ne ehli sünnetler hiçbiri Allah'ın zat ve sıfatlarının hiçbirine efendim hadis demiştir. Ne eşaire ne maturidi. Hiçbiri Allah'ın zat ve sıfatlarına hadis demiyor. Yani sadece Halik meselesi. Halik işte diyorlar ya fiili sıfatlara, Cenab-ı Allah'ın fiili sıfatlarına eşariler hadis de hayır demiyorlar. Yani Allah'ta kaim olması manasıyla demiyorlar. Yani fiil olarak yani hadistir. Sonradan meydana geliyor yani. Mahluk itibariyle. Yani meydana getirmesi itibariyle. Bil fiil itibariyle. İtlak edilir. Öyle istimal edilir. Öyle kullanılır diyorlar. Evet. Tekrar alalım.